mama nipebe ya matiki. Nimebandoka. Pega chuku pega nikutiki. Nimebandoka. Mama muna taka tiki siki. Nimebandoka. Oya hali yako. Hali yako. Mtoto ana kila kitu, mtoto ama kariapo, mtoto ana